कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे पर सुहानी रंगत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे हमेशा देखा तुम्हारा सपना किताबें दिल पर लिखी हुई है तुम्हारी चाहत की एक रचना सिवा तुम्हारे न कोई अपना हमेशा देखा तुम्हारा सपना बस एक हकीकत है तुमसे तुमसे यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे मेरी ये दुनिया हसीन जन्नत है तुमसे तुमसे